Wir alle hier, die den Regenbogen auch im Dunkel sehen und die Wahrheit im Verborgenen liegt. Für alle hier, die die ungesagte Worte verstehen. Für alle, die sing ich ein Lied. Dette Radioresepsjonen. I det hele tatt jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Much has been said of the strumpets of yore, of wenches and bawdy house queens by the score, but I sing of the baggage that we all adore. The landlord's daughter! The landlord's daughter! Og med det startet radioresepsjonen i dag. Hjertelig velkommen alle sammen, og god fredag! Vi da radioresepsjonen med Steinar Sagen i spissen som programleder og ansvarlig redaktør. Bjarte Perl Kjøstheim, alias Likele The Corpse. Hei. Hei du. Og Tore Sagen, hei sann. Hei sann, skål. Går bra? Ja, går kjempefint. Linseprinsen på plass. Det stemmer. Ja, ja. The landlord's daughter. The landlord's daughter. Og vi drikker og svinger seddelen her på den lokale kroa, The Bowser & Donkey. Hva drikker du i dag, Dore? I dag drikker jeg en Guinness og en Jägermeister. Oh, how pleasant! Yes. Bjørte Bjørn. A can of Newcastle Brown. Ah, det godt, og jeg drikker en stout. Det også. Skal vi skru av den musikken? Takk for det. Nå drikker vi det ikke lenger. Nei. Nå vi ferdig med å drikke det. Vi gjør dette kun for å skape et bilde av at de tre ranke karene i radioresepsjonen sitter på den lokale kneipa og tar seg en fredagspils. Det gjør vi selvfølgelig ikke. Jeg trodde også det var litt for å skape kunst. Det for, ja, men det for å skape bilder i hodene til folk, og for de beste bildene, de finner du som kjent på radio. Eller når du leser en roman. Ja, det veldig, også veldig gode bilder ja. Mens på TV igjen, ikke så bra bilder ja, der må jo, der er det andre som bestemmer bildene for deg da. Men jeg skjønner ikke, det så mye frem og tilbake. Noen ganger så sier bilder mer enn 1000 ord. Og så plutselig så ord så fryktelig bra igjen ja. Det er vanskelig. Det er mye opp og ned der. Folk har liksom ikke bestemt seg. Men teknologien på fjernsynsfronten, den blir bare bedre og bedre, og det tror jeg betyr at bildene kommer til å bli bedre og bedre på fjernsynet. Mener du nå at i fremtiden så vil et bilde si mer enn kanskje 2000 år? Ja, faktisk. Siden det er så høy kvalitet, ja. Akkurat. Utseendet ditt i dag, Bjørte, sier mer enn 1000 grønnsjerokker i hvert fall, for det er grønnskostyme her på igjen. Ja. Det er så litt baggy jeans, litt slitte jeans. Du har på deg en hvit, langermet skjorte. Ja, hva heter den teknologien om at man har noe under en skjorte? Det ikke en teknologi. Ja, det ikke teknologien. Nei, det kles... Det kles... Konfeksjonstriks. Jeg ser ikke på for at det i fremtiden en gang kan bli teknologi. Hvis jeg stopper dere der, så vil jeg gjerne forklare ditt antrekk først, Bjørn, før vi raser videre i vår sending. Du har på seg den langermede langsliv, heter det vel. Hvit, og utenpå har du en rutete skjorte i blå, hvitt og rødt. Kortermet. Kortermet, og fjeset ser ut som Kurt Cobain på sitt friskeste. Du hadde ikke noe svar på hva konfeksjonstrikset het? Altså, det har ikke et navn? Det har ikke et navn, nei. Nei vel. Det var et hatt over hatt. Ja, det kunne det hette. Jeg tror det heter When the biggest clothes are near the skin. Yeah, it's a reverse clothing. Sorry? Reverse clothing. Ja, du kan se de andre underklærne gjennom de ytterklærne. Skal vi snakke litt om Tore, hva han har på seg i dag? Ja, du har på deg en skjorte som du har hatt på deg fryktelig mange ganger før. Det er ikke radioresepsjonsuniformen. Er det kritikk? Det blir jo en slags kritikk. Ja, fordi, det var en litt sarkasm i stemmen i hvert fall. Du er ikke noen som Åse Kleveland som har nytt antrekk hver gang hun viser offentlig. Nei, det så flink er jeg ikke. Jeg har aldri vært noe kjent for en sånn best kleddaktig type heller. Det er en skjorte som er fryktelig god kvalitet. Ja. Den er korthermet. Ja. Jeg har ikke noe under, bruker ikke den konfeksjonstrikset som Bjørte gjør. Nei. Gå med det på en vanlig måte. Ja. Jeg har ikke noe å si om den skjorta. Jeg har på en lyseblå artig t-skjorte, så den står Sapporo VM på 1979. Ja, litt morsomt. En selvmotsigelse der Steinar går med en sånn idretts T-skjorte Den logoen på en digre magen liksom. Ja, kan du si akkurat som jeg skulle gått med liksom, langdistansløper T-skjorte Nei, hadde ikke gått da Nei. I dag skal vi gjøre mye rart. Vi skal ha radioresepsjon som one-liner-spalte. Og det betyr at du kan sende inn din one-liner som du har laget selv på ditt lille one-liner-verksted til 1987 kodord resepsjon eller rrkrøllalfa.nrk.no. Mange har gjort det allerede. Det er veldig bra. Radioresepsjonen. U2 sammen med Green Day. Det var The Saints Are Ja, fint. Det, jeg liker ikke sånn at jeg slutter flere ganger. Slutter en gang og så fader ut, ellers så, ja. Det er litt sånn, er ikke det, det er egentlig sånn så overivrige sånne nye norske band gjør det. Ja. Når det er første gang de spiller på øvingslokalet, når de har fått det fra kanskje Grans Brus har noen ledige lokaler i kjelleren, ja. Så er det sånn, vi slutter, gang, gang, gang, gang, det gir seg aldri. Dette er noe du brenner for, Tore. Ja, det er akkurat det. Ja, det er det. Vi skal snakke litt om hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timene, og vi kan jo begynne med ja, den kjedeligste av oss og eldste, den som treffer målgruppa vår minst, nemlig Bjørte Paul. Ja, i går så gjorde jeg ikke så mye, men jeg så et fantastisk program på National Geographic i går, som, der de testet ut sånne myter i forbindelse med kampsport. Det er ikke karate. Det der Mythbusters? Nei. Nei, unnskyld. Der de testet ut om, er det riktig at du kan bokse en med ett slag og drepe en, eller ta ett karatespark og drepe en fyr og sånn. Oh, ja. Så testet de var forskere og sånn, som hadde sånn crash test dummies, ja. Som de sparket og slo løs på. Klarte å drepe de crash test dummies? Ja, det var en bokser som, blant annet bokseren, han boksa mye, mye hardere enn for eksempel de som slo i sånne kung fu, slag og sånne greier. Det var ingenting i forhold til et vanlig bokseslag. Og så... var det også et, jeg er ikke sikker på hvilket, om det var taekwondo eller noe sånt, det var en som tok en sånn et spark, ja. Som da var mye hvor hardere. Hvor sparket han? Han sparket i brystet. Og drepte han med sparken i brystet? Mm. Men så var det en også som drev en kampsport som jeg allerede hørt om før, men som tok den crash test dummiesen i bakhodet og presset han ned, og så satt han kne rett i brystet. Og da knakket han brystbein, og det, de sa at det, å få det sparket der var som å krasje med en bil i 50 km i timen uten å bruke sikkerhetssele. Men det er sånn at det å sette kne i brystet er jo sånn, eller ligner på måten man tar livet av ryper på. Tore, du og jeg som er fangstmenn, begge to. Hvis man skyter en rype da, og den ikke er fullstendig død, så klemmer du da rundt rypa, og klemmer lungene inn sånn at den ikke klarer å puste. Men du setter kne da i brystet på rypa? Det ville blitt veldig grisende hvis jeg skulle begynne å sette kne i brystet på de bittesmå rypene som jeg en dag kommer til å fange. Mm. så det gjør jeg ikke, nei. Først vil jeg bare få lov å berømme deg, for det tror jeg er noe av det mest interessante du har fortalt de siste 24 timer siden programmet startet. Tusen takk. Fryktelig, tusen takk. Alle her i studio synes det var veldig gøy å høre. Ja, absolutt alle. Absolutt alle her synes det var rasende fantastisk. Mm. Er det noen menn? Nei, jeg bare lurer på en ekstra... Jeg har lyst til å spørre litt mer om det. Jeg bare jeg lurer på om de testet det fuglesparket, sånn som Karate Kid gjør på slutten av den her. Det å han står på den pålen og øver. Ja, for der ikke, det er ikke der han... Man lager sånne vinger med armene. Så, ikke det med vinger gjorde han. Han står på et bein, og så kaster han over tok fart, og så hoppet han opp, og så sparket han i brystet med begge bein. Og, ja, men det som skjedde da, var, tror jeg, han fikk ikke fart nok. Nei. Sånn at det ble selvfølgelig over... Det var, ble voldsomt for han som ble truffet, men... Det var ikke hardt nok. Du vet at du er grunnen til at vi har såpass mange lyttere i 60-årene. Ja. Mm. De er også interessert i det greiene der. Kampsportet. Bare en liten apropos, for jeg var jo hjemmeværende forrige uke. Forholdsvis operativ på nærkampefronten. Og hvis du skal ut på byen og slåss i dag, kanskje mange som skal det. Helt sikkert. Helt sikkert, som hører på. Så ikke bruk knyttnevene når du skal slå i ansiktet, for da ender du med at du knekker dine egne knoker. Bruk bare håndbakene. Okay. For da ødelegger ikke noe. Håndbaken eller håndflatene? Altså den... Er håndbaken, er det inni? Ja, inni. Ja. Det er så rart å hette bak da. Ja. Skjønner ikke det? Du kan henge oss opp i det? Nei. Nei. Tore, hva gjorde vi i går? For vi gjorde noe felles... For nå er det som å hoppe etter Virkola, som de sier. Dette synes jeg var veldig interessant å høre. Det blir som å hoppe etter Eddie Eagle, føler jeg da. Ja. Ja. Kjør på, Tore. Nei, vi hadde et årlig fest i Sagen-familien i går, hvor vi var ute og spiste lutefisk sammen. Ja da. Det var fryktelig hyggelig. Det var du, Steinar, og vår felles mor. Ja. Og vi koste oss så mye på den gamle, tradisjonelle måten å kaste inn på. For dere har ikke felles far? Vi har ikke felles far. Jo da. Men han er utenlands. Han er død. Ja, ikke død. Og etterpå så hadde vi planlet å gå og se Borat sammen med mutteren. Ja. En morsom film med, ja, vi bør ikke si mer om det, for alle vet hva Borat er. Men så hadde vi ikke billetter. Så i dag så går du og jeg, Tore, på kino med Bjarte i stedet. Så du byttet ut med mutteren, Bjarte, rett og slett. Ja, det var egentlig bare at vi fikk dårlig samvittighet, fordi vi aldri gikk ut med deg, Bjarte. Ja. Så mye, mye kos og spenning i de siste 24 timene her i Radioresepsjonen. Send inn flere one-linere, 1987, kodord er resepsjon. Dette her er Gun Daddy Gun med Gnarls Barkley. Resepsjon mandag til fredag, klokka 1 på P3. Hei, hei, hei, hei. Hei. Det var Gnarls Barkley fra Amerikas forente stater, Gone Daddy Gone, i Radioresepsjonen på P3, og vi skal møte to jenter, vi, Tore. Ja, da, det skal vi gjøre. Det... Som også... jeg var ikke helt ferdig. Han stopper deg der. Ja. Som også er veldig inspirert av Amerikas forente stater. Absolutt. Det er en skole jeg har laget en liten sak om. Skolen heter Holmlia Folkehøgskole, ja. Og er et tilbud for folk som har lyst til å ivareta den afroamerikanske kulturen som er i USA. Mm. Den som går på det, de litt sånn tjukke som kjører rundt i biler. Nei, man forstår hva jeg mener. Ja, men disse jentene du har intervjuet og pratet med... Sjolanda og Monique. Ja, er det deres ekte navn? Nei. Sjolanda heter vel... Hun heter egentlig Liv Trestuben. Liv Trestuben? Nei. Den andre heter Rutt Trestuben. Det er egentlig søsken. Tore, nå er du veldig fjolte. Du skal egentlig bare kjøre teknikk her. Du har fått mange andre ansvarsoppgaver også. Altså, du gjør mange andre ting, lager innslag også. Men nå er du fjolte. Vi har veldig mange fjollet som er på dette programmet, så vi har Tore med i den gjengen. For... Jeg må bare beklage overfor familien til Rutt og Liv Trestuben. Det var ikke meningen. Nei. Ok. Skal vi høre på innslaget du har laget? Dette er ekte mennesker, ja. Fra Holmlia. Ja, jeg beklager veldig det, altså. Da trykker du på knappen som starter innslaget. Hei, jeg heter Sjolanda. Og jeg heter Monique. For sjå! Og vi går i samme klasse på Holmlia Folkehøgskole. Aha. Holmlia Folkehøgskole ble stiftet i 2005, og er et nytt tilbud for mennesker som ønsker å ta vare på den negroide forstadskulturen i USA. Bitch! Aha. Her på Holmlia Folkehøgskole lærer du blant annet om salg av crack på gatehjørner, kjerkesål, fritering av kylling og rastafletting. I dag da, så skal vi for første gang gjøre en ekte drive-by shooting, bitch, for show. Yeah, shooting the face, man! Og først har vi hatt teori med Mr. John Hansen, en respektabel nigga, og han sa det var viktig å velge målet sitt med omhu, da. Aha. Og hvis du skal cappe noen, så er det viktig at du gjør det for samfunnets beste, for sure. For sure, bitch. Så vi har bestemt oss da for å waste tre stortingsrepresentanter fra Fremskrittspartiet. Aha. Siv Jensen, aha, bitch, Per Sandberg, aha, motherfucker, og Ludve Solholm. Yeah. Fordi de kolliderer med de negroide ideene vi forfekter. For sure, bitch. Så fritt for å ta Ludve, ass. What the fuck, du kan ikke bestemme hvem du tar, da. Det er fart, automatvåpen, kaos, da. De som dør, de dør. Du får ikke confirmed kill, sister. Oh, what the fuck? No, shut the fuck up, what the king, motherfucker. I'll look at him, man. Motherfucker. Die, you motherfucker. Bitch, Malcolm X is alone. Ok, nå vi på skytefeltet, da. Det gjør vi med Folkehøgskole, for show. Vi må finpussle da, før vi setter drive-by-skytinga ut i praksis. Kom igjen, Monique! Shut the fuck up! Get your ass out of Harlem, Milky Boy! Yeah, motherfucker! I'll pull the cream tape! I'll pull the rest! Leave it in my paper! I can't go bad, bling-bling, running. Skal jeg kjøre Bygdeallé eller Drammensveien siste? Bitch, Drammensveien selvfølgelig! What the fuck, slut? Hvorfor lukter det dritt i handen vår, da? Ja, pappa, de røyka crack i baksett i går, What? Hva har vi sagt om å røyke crack i handen, bitch? Jeg visste ikke at det var regler mot røyking i handen. For sure! Fuck it! Har du avsikret maskinpistolen sist, da? Vi må faen ikke fuck up nå, for vi har lov Mr. Johnson. Han er en respektabel nigga. For sure, sist, da. What the fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, King, fuck, fuck, Rodney King, fuck. Kan jeg få se vannkort og førerkort? Wow! Back the truck up, man! Det lukter mjelk av kjeften din, Afisa! Vi er elever fra Holmlia Folkehøgskole, bitch! Vi er på ekskursjon! Oh, yeah. Ok, ja, men da får dere ta beina fatt, for denne Hondaen, den er meldt stjålen. Wow! No way, Constable Utslett! Denne Hondaen er vår, man! Nei, nei, nei, nei, denne Hondaen, den er meldt stjålen av en eller annen, skal vi si, pappa di. No way, Muskel Swin! Shut the fuck up, Rosa Parks, motherfucker! What the fuck, Rodney King? Trekant handel, slavskik, motherfucker! Shut the fuck! Shut the fuck up, sir! I fucking hate you, man! Fuck us, Sjolanda. Nå får vi ikke bestått på drive-by shooting, for sure! That's right, bitch! Hva tror du Mr. Johnson sier når han får høre at vi ble kjørt hjemme av en kappa? Problem, sister! Fucken, jeg har sett på vannkokeren, sister. Så olje vi en lårene, tar på oss herreskjorter og drikker te av Sorekryss, ja? Forresten, det er ikke mer olje enn girl! What the fuck, bitch! Du skulle kjøpe olje, nigga fucka! Jeg vet, men jeg har sojasaus, da kan man bruke det. No way, big ass! Kick him out, what the fuck? No, shut the fuck up! What the fuck? No, what the fuck? Cut his arrest, what the fuck? No, motherfucker, Rodney King, motherfucker, Rupert Barst! Shut the fuck up! Du hører på radio. Du hører på radio. Radioresepsjonen på P3. Det var Gorillaz og Del the Funky Homo Sapien med deres låt Clint Eastwood, eller Clintis, som vi liker å si her på Folkemunne i radioresepsjonen på P3. Nå bra, gutter? Ja, kjempebra. Kjempebra. Takk for at du spurte. Ja, bare hyggelig, du. Vi skal høre kjenningsmelodien til vår one-man-spalte. Heisan, heisan, og hjertelig velkommen til radioresepsjonens one-liner-spalte. Takk for det. Og vi setter i gang. Nei, drit i det, jeg orker ikke å vente på den siste låten her. Vi setter i gang, for det er kommet inn fryktelig mange one-liner til oss. Det er veldig gøy for dere og for oss, selvfølgelig. Det gjør jo vår jobb mye enklere, for da slipper vi å finne på ting som vi skal si i sendingene våre. Ja! Det har jeg ikke tenkt på før. Nei. Hvorfor er det så slapp på fredager? Jo, det er fordi lytterne bidrar med alt materialet. Kan jeg få begynne? Ja, ok. Siden det er fredag. Denne kommer fra Juan Liner. Hei, Juan Liner! Jeg vasket Volvoen i går. Den er Renault. Ja, den var fin. Den likte jeg godt. Jeg kan godt ta en som er, hvis jeg kan få lov å ta neste. Ja, fint at du spør i hvert fall, og ja, du kan få lov til det. Det er fra sjefen til Roald, som bare er litt misunnelig nå, vet ikke hva det skal bety, men det er jo sjefen til Roald. Hei, sjef til Roald. Han skriver, hvorfor kan ikke jeg fise når fuckface? Fuckface, tror jeg det skal være, men... Fuckface? Ja. Eller fuckface. Det var ganske grov da, Tore. Ja, den var litt drøy. Tenk litt på kringkastingsrådet, og så videre, når du tar one-linerne du velger. Ja. Fordi ellers så kan det bli stor oppslag i pressen, akkurat som skjedde med Mina, ikke sant? Og det er ordentlig. Nei, jeg skjønner det. Ja. Det var dumt. Tjukkebolla har sendt en tekst. Hei, Tjukkebolla! Hei, hallo. Dere reagerte på Tjukkebolla? Hæ? Dere sa hallo, Tjukkebolla, så sa jeg hallo. Dritt i det. Ved neste valg skal jeg stemme på det kvinnelige hofteparti! Jeg liker at de styrer landet, er ikke det? Ja, ja, jo. Ingen andre som klarer det likevel. Nei, det er jo ikke det. Jeg kan ta neste. Det er en som skriver bare hilsen nå meg. Nå tar du deg til rette her, Kjøstheim. Jeg må ikke spørre for hver gang. Ja, ok, hvis du spør faktisk. Kan jeg få ta en neste? Kjør på. Den som skriver hilsen meg. Hei, meg! Hei, nei. Meg. Meg. Ja. Hørt om dyret i junglen som lekte gjemsel? Nei. Nei, jeg har ikke hørt om. Elefanten. Jeg skjønte hvordan var det igjen. Og så skjønte den ikke. Det var sånn ospilt. Da tar jeg neste one-liner. Den er fra en som heter Soddy. Hei, Soddy. Soddy skriver, så du så i går? Ja, den var så som så. Og da snakker vi selvfølgelig om grøsseren så. Jeg liker ikke å forklare, men jeg må det noen ganger. Du må ikke gjøre det. Ja. Det er bare flaut når du gjør det. Det er flaut, og det beklager jeg. Jeg tar en fra Roy Rogers. Hei, Roy Rogers. Den her synes jeg er jævla flott. Og den, ikke skryt jobber foran stegna. Hvorfor kan ikke jeg være sexy-lubben når Kristoffer Valken? Eller Kristoffer Walken, da. Kan jeg ta neste stegna? Det går på det at det er valker, er det det? Ja, det gjør det. Kan jeg ta neste? Ja. Vær så god. Denne kommer fra Anonym. Hei, Anonym. Dritt. Hva heter vår syvende sans som man får først etter fem øl? Nei, vet ikke, jeg har aldri hørt om det. Sans i bar. Oi, oi, oi, oi. Sans i bar, vet du. Da er det meg. Du tar det til rette, du også, det er hyggelig. Ja da, det er ifra Ronny som kom fra Oslo. Hei, Ronny. Hei, Ronny. Han skriver, hørt om den afrikanske legen som omskar så mange kvinner at han kunne servere vennene sine biffsnadder hver dag en hel måned. Tore, du har så syk humor, Tore. Nei, jeg trenger ikke å lese alt som kommer inn. Vi må ha en slags selvsensur også. Og dette her er kringkastingsrådmat. Ja. Biffsnadder, en hel måte. Nei, men vi skal ikke kalle de kvinnelige kjønnslemmene biffsnadder, fordi det er det ikke. Og kvinnelig kjønnslemlesting, som jeg kaller det, det er ikke morsomt å spøke med. Nei. Er det en ting jeg ikke spøker med, så er det kjønnslemlesting av kvinner i den tredje verden. Kjønnslemlesting av menn eller små gutter? Det synes jeg kan være ordentlig, for jeg er mann selv. Det er morsomt. Da skriver vi noe om til en gutta, en liten gutt. Gjør det da. Hørte om den afrikanske legen som omskar så mange små gutter at han kunne servere vennene sine biffsnadder hver dag en hel måned! Den er jo super, Tore. Kjempegøy. Jeg synes den også er dårlig. Hva er det du må bytte ut med da, for at det skal bli riktig for deg? Jeg tror jeg skal ikke spøke med sånne ting i det hele tatt. Ja, greit. Okay, spøke med bifsnader, altså. Ja, vi tar en enkel, bare for å ikke komme i dårlig stemning her. Hørt om elektrikeren som gikk på do for å legge kabel. Den er fin, den er bra. Vanlig underbuksehumor, liksom. Søtt, veldig søtt. Ja. Skal vi høre en låt før vi fortsetter vår one-liner-spalte? Det må nesten du bestemme, Steinar. Jeg vil bare si at det er veldig gøy, for vi får stadig vekk e-poster inn og som forteller om one-liner-verksteder som dukker opp, og jeg har også hørt nå at forskjellige gjenger fra forskjellige one-liner-verksteder møtes på store idrettsarenaer og battler one-linere mot hverandre. Det er hyggelig å høre. Steinar, er det sånn at one-liner-verkstedene de popper opp som paddehatter? Nei, det er ikke sånn de popper opp. Nei, sånn de? Jeg vet dessverre ikke hva en paddehatt er, og kall meg ignorant, men ja, jeg skal prøve å finne ut, jeg skal google det, og så se paddehatter. Ikke spøk med paddehatter. Ikke gjør det. Heisan, heisan, og hjertelig velkommen til radioresepsjons one-liner-spalte. Takk for det. Det går ondsinnede rykter i radioresepsjons lille studio om at noen har fjertet under forrige runde med one-linere. Nei, sluppet en vind, som vi sier. Ja, det er rett og slett noe, ryktene oppstod. Tore, som da fant ut dette. Jeg fant ut av det. Ja, og jeg kan ikke huske det. Jeg er så gira og så inni det når jeg har disse one-linerspaltene. Så det er mulig at jeg som har sluppet en vind. Så tror du det er charmerende å høre? Charmerende ting. Er det koselig? Ja, men jeg blir så giret av de aller morsomme vennerne. Da mister du kontrollen der nede. Kanskje jeg gjør det selv, det? Ja, kanskje jeg gjør det selv. Kanskje det er deg? Jeg står mye nærmere Tore, så jeg tror det er deg, Steinar. Ja, gratulerer med dagen. Takk for det. Kan jeg ta det neste? Du er så mekanisk. Du er så kraftverkaktig. Du bare, jeg vil ta neste. One of you come us gjennom one-liner-spalten. Vi kan jo kose oss og snakke og ha det litt hyggelig også. Jeg tror de som hører på har lyst til å høre one-linere. Ja, men de liker å høre på radioresepsjonen. Du er en sånn type som er. Du er en slags studiopianist versus Leif Ove Ansnes. Studiopianisten, han spiller på notene, men Ansnes, han legger sjel i det. Ja, det er Bjørte, ja. Ja, ikke se på meg, du ser på meg. Du er Ansnes. Det er du som er det, Bjørte. Du er Ansnes. Jeg er Ansnes. Han er studiopianisten. Tore kan vel si på hvem han vil, for det er ingen som hører på som vet hvem Tore ser på. Ta nå en one-liner da, slutt å mas! Her kommer en fra en anonym. Hei, anonym. Hei, anonym. Hvorfor kan ikke jeg være svele når Karen Marie Ellefsen? Ellefsen, ja. Ja, det var ikke dum den, Bjørte. Tusen takk. Jeg er en fra Olav her. Egentlig meg, men... Det er ikke noe rekkefølge til her. Okay. Du skal gi inntrykk av at her er improvisert, ikke sant? Men det var egentlig at du var mannsbasert, det. Olav sier... Hei, Olav. Hei, Olav. Hans... Herregud. Hva heter flaggemus på latin? Nei, jeg har ikke den minste anelse. Jeg aner ikke. Vagina mobile! Du må ikke begynne å le før, da. Vagina mobile. Så morsom en gang. Instant funny. Jeg tar en som er fra Tor Gunnar, ja. Ja, hei, Tor Gunnar. Hei, Tor Gunnar. Vet du hva dyr i havet som er best på egentrening? Nei, jeg har ikke peiling. Gi meg første bokstav. S. Nei, jeg har ikke peiling. Zebra, tenkte du kanskje? Nei. Nei, det er feil. Det er ikke... Sjøløve! Ok. Nå er den lukte drumpar igjen. Gjør det. Ja, det er nok deg, Tore. Du er helt ungkontrollert, du. Tar du narkotika? Ok. Jeg vil ta en fra Chris, ja. Hei, Chris. Hei, Chris. Hva heter tvillingssøsteren til Dolly Parton? Jeg har ikke peiling. Dolly Halparton. Nei, nå blir det moro her. Kan jeg ta en fra Carl? Ja, Carl. Han kommer fra Tromsø. Hei, Tromsø. Hva kalles en bumerang som ikke kommer tilbake? Jeg aner ikke, jeg har ikke minst peiling. Anti-bumerang? Jeg kalles bare en pinne. Nå må du slappe av, Tore. Pass på blodkarrene dine. Jeg tror han kan få hjerneblødning noe som helst. Det er så smalt det. Ja, det er veldig gøy. Å, herregud. Skal vi se. Ta en du, Steina. Ja. Vent da, unnskyld. Jeg tar en gammel god en, en liten vri på en gammel god en som vi har hatt flere ganger her i radioresepsjonen, ettersom det ikke har kommet inn noen flere engelske som jeg liker. Ja. Det er fra Exotic Dance av Gunnar. Hei, Exotic Dance av Gunnar. Ja. Where did the four-legged horse live? Aner ikke. Vet ikke. In the stable! Nei, det er ikke. Ja, jeg kan bare ta en annen her som... Jeg vil snakke litt om. Det er fra Eirik på Skøyen. Hei, Eirik på Skøyen. Hei, Eirik på Skøyen. Han skriver, det er litt sånn til ettertanke. Ja. Så var det den nekrofilet som så på fotballkamp og håpet at det skulle bli sudden death. Det var voldsomt. Tore, du går ikke på sentralsimulørene. Nei, det jeg ville si om denne morgenen er at det, altså, bare fordi alle dør, så betyr det ikke at den nekrofilet kan ligge med vedkommende. Nei, det er sant det. Det fikk meg ikke til å tenke, men Ta henne. Hvorfor kan ikke jeg sette ting i høyden når politikonstabel? Er det nytt at det kommer så mange etter hverandre? Jeg kan slutte med det, ja. Da regner jeg med at dere har noen klare. Det har jeg. Kom igjen. Det er fra Annema fra Holmlia One-Line-verksted. Hei, Annema. Hun skriver: hørt om den nye bartemoten som klær alle menn unns... Jeg må rett og slett begynne på begynnelsen igjen. Hørt om den nye bartemoten som klær... Du må trekke pusten i begynnelsen av setningen, Tore. Slapp litt da, Tore. Nei, det her... Du bikker over det nå. Det er veldig farlig for deg. Ta den, Berte. Ja, men jeg skulle ta den. Hørt om den nye bartemoten som klær alle menn uansett alder og fasong? Nei, jeg har ikke hørt om. Justerbart. Ja, justerbart, ja. Akkurat, ja. Ikke bart, men ja. Hvorfor kan ikke jeg finne noe elefant? Ja, den er kjempefin. Må vi jobbe, Tore? Nei, det er ikke bra nok. Ta den igjen til. Hvorfor kan ikke jeg finne noe elefant? Hvorfor kan ikke jeg se når han ser? Sånn, fint, fikk Jordan unna noen der. Ja, ikke sant? Why can't I have a own show on Patreon og Steinhard? Nei, det var vanskelig. Skal vi runde av? Ja, kanskje vi skal gjøre det. Skal vi si all night long? All night! All night! All night! All night! All night! Det er ganske lenge siden. Vi runder av denne utrolig forholdte spalten, og kan love at vi skal komme tilbake i litt strammere former neste fredag. Dette her er vår favoritt, Lionel Richie. Og selvfølgelig all night long! All night! Dette er radioresepsjonen. Du hører på radioresepsjonen. Det var All Night Long med vår kjære venn og mentor Hestefjes Lionel Richie her i radioresepsjonen på P3. Og jeg vil liksom ta en siste jeg bare for å liksom runde det hele helt av. Er det greit, Tore? Klart det. Ja. Mora di er så feit at bildet henne er tungt. Ja. Og jeg vil bare si, hva er det jeg sa under sangen? Nei, du snakket om at du ville helst at vi skulle bytte sjokkmaskinen, at vi skulle gå tilbake til den andre. Ja, fordi det er jo sånn at denne sjokkmaskinen vi bruker nå er basert på reaksjonsevne og ikke på tilfellighet som den forrige var. Dyktighet. Ja, altså reaksjonsevne, hvor dyktig man er, hvor kjapt man klarer å trykke. Og jeg vil foreslå dette her, at vi fra og med neste uke går tilbake til den sjokkmaskinen som er basert på tilfellighet. For jeg synes ikke, og dette her mulig det høres sånn tull i deres ører, men jeg synes ikke det er noe morsomt og være den dårligste hver eneste gang. For jeg er egentlig den beste. I alt mulig annet er jeg best. Det gjør kanskje noe med deg sånn rent mentalt nå, at du stadig er den dårligste. Er ikke du god i sykling? Jeg er ganske god i sykling. Jeg har ikke ramlet på sykkel siden jeg var 15-16 år. Det handler ikke om å ikke ramle på sykkel for å være god i sykling. Det handler om det. Du er ikke dritflink å kjøre bil. Du kan ikke kjøre bil. Det er fordi jeg ikke har sertifikat. Du girer alt for hardt. Jeg har øvelseskjørt med deg, ja. Girer veldig hardt. Ja, men du kan ikke forvente at jeg skal være god til å kjøre bilen og ikke ha lappen. Da er du ikke god til så fryktelig mye, da. Nei, men jeg er god til det jeg behersker er jeg god til, da. Du er flink å gå. Gå er du flink til. Ja. Du går bare ikke så fort. Du går veldig godt. Er det veldig sånn, virker som det er sånn, hva heter det? Sånn, jeg vet ikke. Men hva er det du snakker om? Jeg skjønner ikke hva du mener. At dere rotter dere sammen mot meg, at det er en konspirasjon, gutter. Jeg kjenner alt ikke dere er. Nei, vet du hva? Jeg synes vi skal begynne. Kan vi ikke bli enige om det at vi bruker den andre sjokkmaskinen? Stotter det litt da, inni hånden? Vi bruker den andre sjokkmaskinen fra med neste uke. Så blir det ikke så pinlig for meg. Jeg skjønner at det er slitsomt. Jeg blir sliten av dette her. Det er ikke så god utholdenhet heller da. Kan vi sette i gang? Jeg orker ikke. For en gjeng? Ja. Tusen takk for alle sms'ene og alle one-linerne dere har sendt i dag. Ikke lur! Ikke lur. Åh, jeg prøvde å lure. Ikke. Nei. Jeg tør ikke. Jeg skjønner hvor vanskelig det er. Jeg tør å holde. Du, hva slags fyr er du egentlig? Jeg er en dårlig fyr. Jeg får bare beklage det. Og du skal forsvare landet vårt. Blant annet. Jeg skal slutte deg en gang bare fordi jeg er grei, og fordi du ikke er flink til noen ting. Slutt da. Nå er det helgen, nå er det weekend. Kompani Knudsen kommer etter oss. De er tilbake igjen fra turnéen sin. Bra, gratulerer til de. Vi skal runde av, og vi høres igjen i morgen mellom 12 og 2. Da er det en slags best-of-sending. Og så last oss ned til din podcast. nrk.no/podcast. Ha det! Dette er radioresepsjonen. i det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radio, radio, radioresepsjonen på P3.